A dodatkowo spłacimy za ciebie nawet 3 raty. A ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18 listopada. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Pod Dorochuskiem przy granicy z Ukrainą wykoleił się wagon ze zbożem. Sprawę badają służby. Związkowcy zrywają rozmowy z rządem i pracodawcami w sprawie pensji medyków i reformy szpitalnictwa. Na uczelni w Poznaniu akcja Podziel się ubraniem. Chodzi o wsparcie studentów z zagranicy, których zaskoczyło zimno. Śledczy ustalają okoliczności wykolejenia się wagonu ze zbożem na terenie bocznicy kolejowej pod Dorochuskiem na Lubelszczyźnie. Doszło do tego w nocy z poniedziałku na wtorek niedaleko polsko-ukraińskiego przejścia granicznego, informuje Ewa Czysz z policji w Chełmie. Wciąż wykonujemy czynności, których celem jest ustalenie okoliczności, w jakich doszło do wykolejenia się jednego wagonu towarowego. Zgłoszenie o tym dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Chełmie otrzymał dzisiaj około godziny 1 w nocy. Na chwilę obecną za wcześnie jest stwierdzić, aby udział w tym zdarzeniu brały osoby trzecie. Bocznica jest częścią magistrali kolejowej nr 7 z Warszawy do granicy z Ukrainą. Jak informuje PKP Cargo, ruch pociągów odbywa się innymi torami. Szwecja oferuje Polsce pomoc w związku z aktami dywersji na kolei w ostatni weekend. Premier Ulf Kristersson napisał w mediach społecznościowych, że rozmawiał na ten temat z premierem Donaldem Tuskiem. Premier Czech z kolei mówi, że akt dywersji w Polsce zwraca uwagę na potrzebę inwestowania w obronność. Petr Fiala skomentował w ten sposób wysadzenie fragmentu torów kolejowych na trasie między Warszawą a Lublinem. Przekazaną przez stronę polską informację o tym, że za sabotażem na linii kolejowej stały rosyjskie służby, Petr Fiala nazwał niezwykle niepokojącą. Ustępujący premier Czech zaznaczył, że Rosja od długiego czasu podejmuje wrogie działania zagrażające bezpieczeństwu w Europie. Nie możemy być naiwni i lekceważyć zagrożeń, z jakimi mamy do czynienia, napisał w mediach społecznościowych. Petr Fiala podkreślił potrzebę wzmacniania zdolności obronnych, inwestowania w bezpieczeństwo i współpracy z sojusznikami. Według niego pamiętać o tym powinien również formujący się rząd Andreja Babisza. Powstająca koalicja zajmuje sceptyczne stanowisko wobec wsparcia dla Ukrainy i zwiększania wydatków na obronność. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio. Przerwane spotkanie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, na którym miały być omawiane wynagrodzenia medyków i reforma szpitalnictwa. Po 30 minutach przedstawiciele związków zawodowych opuścili posiedzenie, bo nie było nikogo z Ministerstwa Finansów, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka. Strona związkowa zawnioskowała o przeniesienie obrad do momentu pojawienia się przedstawiciela Ministerstwa Finansów. Strona pracodawców była przeciw, odbyło się głosowanie, wniosek upadł. Po tym głosowaniu strona związkowa opuściła salę. Rozmowy kontynuowali pracodawcy i resort zdrowia. Na stole leży m.in. propozycja ograniczenia wynagrodzeń lekarzy do 40-48 tysięcy złotych. Związkowcy napisali w mediach społecznościowych, że nie godzą się na konfliktowanie pracowników ochrony zdrowia i pacjentów. Na dialog są otwarci, ale nie może to być, jak to określają, dialog pozorowany. Pielęgniarki z Wojewódzkiego Szpitala w Kaliszu dostały część zaległych wynagrodzeń. To placówka, w której 4 lekarzy zarabia po 250 tysięcy złotych miesięcznie. Teraz szpital zaczął wypłacać pielęgniarkom zaległe pieniądze za ich specjalizację i tytuły magistra. Poprzedni dyrektor tego nie zrobił, choć nakazywała to ustawa. Pielęgniarki oddały sprawę do sądu i wygrały. Chodzi o 37,5 miliona złotych. Część została już wypłacona, mówi dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu Wojciech Michalik. Szpital spłacił wobec pielęgniarek 7 milionów złotych, a 14 listopada dzięki uprzejmości personelu, głównie pielęgniarskiego, podpisaliśmy porozumienie. Tych porozumień było bodajże około 300, że spłacamy 50% swoich zobowiązań wobec tych pań i panów, a pozostałe 50% rozkładamy na kolejne 2 lata. W przyszłym roku pielęgniarki otrzymają 25% zaległych pieniędzy i tyle samo w kolejnym. Wymieniają się zimowymi ubraniami, a przy okazji pomagają kolegom z zagranicy, których zaskoczyły temperatury w Polsce. Studentki i studenci przenoszą do budynku Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu czyste, ciepłe ubrania i wymieniają je na inne. Inicjatywa Podziel się ubraniem przyciąga także mieszkańców okolicznych osiedli. Pomagamy naszym studentom zagranicznym. Przyjeżdżają i niestety nie wiedzą, jak wygląda w Polsce zima, a że mamy listopad, jest też bardzo teraz już chłodno, więc dużo naszych studentów zagranicznych z tego korzysta. Co nie zmienia faktu, że jesteśmy otwarci na seniorów, też osoby starsze, więc bardzo dużo osób przychodzi z osiedli i też wymienia się właśnie ubraniami. Studenci zagraniczni często nie wiedzą, jaki mamy klimat, a klimat mamy dosyć zimny. Dlatego wspieramy ich, aby nie musieli wydawać kolejnych setek złotych, które i tak wydają na koszty studiów. Punkt wymiany ubrań będzie działał do piątku. Klimat. 23% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej z wiatru. W Żywcu jakość powietrza jest dostateczna, w Nisku, Katowicach i podpoznańskich Mosinach umiarkowana. W pozostałej części kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce teraz sport i Norbert Michalak. Kadra Jerzego Brzęczka chce podtrzymać znakomitą pasce w eliminacjach młodzieżowych Mistrzostw Europy do lat 21. Polacy właśnie grają w Bitoli z Macedonią Północną. Biało-czerwoni prowadzą 1-0. Bramkę zdobył piłkarz Zagłębia Lubin Filip Kocaba. Przed chwilą się rozpoczęła druga połowa spotkania. Dla młodych polskich piłkarzy jest to ostatni mecz w tym roku. Warto też dodać, że w zeszłym tygodniu Polacy sensacyjnie pokonali Włochów 2-1. Polskie koszykarki zagrają dziś kolejny mecz wstępnej rundy eliminacji Mistrzostw Europy. W Sosnowcu rywalkami Polek będą Cypryjki, które nie wygrały jeszcze meczu, mówi trener kadry Karol Kowalewski. Ja myślę, że zawsze w takich sytuacjach wychodzi dojrzałość zespołu. Jeżeli zespół jest dojrzały i tak naprawdę wierzy w swoje umiejętności, wie co chce egzekwować na boisku, to mecze się toczą tak, jak chcielibyśmy, żeby się toczyły. Wiadomo, że to dochodzi to zmęczenie po tych dwóch meczach, nie tylko fizyczne, ale też takie mentalne. Dlatego też ważne są zmiany, ważna jest ta świeża krew, która się w tym meczu też pojawi i myślę, że ona nam doda trochę więcej tej ambicji i tego serducha. Dlatego szansę debiutu w reprezentacji seniorek może dostać 17-letnia Helena Danielewicz. Polki w eliminacjach do tej pory pokonały Słowację 62-55 i Rumunię 86-41. Początek spotkania Polska-Cypr o 20:45. Tenisista numer 1 światowego rankingu Carlos Alcaraz poinformował, że wycofuje się z turnieju finałowego Pucharu Davisa. Powodem jest kontuzja. Mam obrzęk prawego ścięgna podkolanowego i lekarze zalecają mi przerwę w grze, przekazał Alcaraz. Hiszpan w niedzielę walczył jeszcze w finałowym meczu turnieju mistrzów ATP Finals w Turynie. Przegrał z Włochem Jannikiem Sinnerem. To nie będzie wyjątkowo dobra pogoda ta w nadchodzących dniach. Ma pojawić się śnieg, a przymrozki sięgnąć nawet minus 10 stopni Celsjusza. Ten śnieg to raczej tylko jutro na Suwalszczyźnie. Poza tym raczej ma być pogodnie w Polsce, ale temperatura maksymalna nie za wysoka. Od 2 do 6 stopni Celsjusza. Najcieplej na południu Polski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po godzinie 18. Agnieszka Laskowska, Michał Jakubik, Józef Niewiarowski, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. Państwo dzwonią z wyjaśnieniem, że plecak ewakuacyjny to nie jest coś, co może przydać się tylko podczas wojny w czasie wielkiej ewakuacji. Tutaj raczej słuchaczom bym przypomniał może zeszłoroczną powódź, zeszłoroczny bodajże, czy też tegoroczny pożar wielkiego budynku pod Warszawą. To są te sytuacje, w których pewne rzeczy mogą być nam potrzebne w sytuacji, w której nagle krytycznie musimy się z domu wydostać i przez jakiś czas przynajmniej przebywać w czasie, w którym zanim służby odpowiednie zareagują, dadzą nam pomoc. To komentarz do Pulsu Trójki, w którym temat plecaków dla każdego obywatela także się pojawił. Przed nami w audycji popołudniowej jeszcze między innymi pomysł zastąpienia porodówek SOR-ami. Tam miałyby rodzić kobiety. Co państwo na to? 2 2 7 3. Po godzinie 18:30 reportaż w programie trzecim. Ja jeszcze wtedy nie zdawałem sobie z tego sprawy, że to będzie tak ważny moment. Manuela zadzwoniła do mnie i poinformowała mnie o tym, że była u ginekologa. Ginekolog powiedział, że może mieć problem, że ta ma zmianę w piersi, która nie wygląda dobrze i że się powinna przebadać. To temat niełatwy, ale zdecydowanie wart wysłuchania. Po 18:30 reportaż w programie trzecim, a już teraz Fleetwood Mac i Seven Wonders. 10 po 18. Thank you. Już prawie 13 minut po godzinie 18. Poród na SOR-ze czy na izbie przyjęć to nie brzmi najlepiej. Niektórzy twierdzą, że nawet jak koszmar, ale to pomysł szykowany w Ministerstwie Zdrowia. Kilka dni temu napomknął o nim w wywiadzie jeden z wiceszefów resortu. Według tych planów szpitalne oddziały ratunkowe, czyli SOR-y, na które trafiają najpilniejsze przypadki, miałyby w małych miejscowościach przejąć zadania porodówek. Pomysłowi przyjrzała się Monika Gosławska. Pomysł, żeby kobiety rodziły na SOR-ach. Byłem na SOR-ze 3 miesiące temu i nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. To nasz zaniepokojony słuchacz. Według nowych właśnie konsultowanych przepisów w placówkach, w których zamykane są oddziały ginekologiczno-położnicze, mogłyby powstawać miejsca z dyżurującą położną. Jak miałoby to wyglądać w praktyce? Tłumaczył wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski na łamach portalu Rynek Zdrowia. W obrębie czy SOR-u, czy izby przyjęć będzie miejsce, gdzie będzie dyżurowała położna, gdzie będzie zespół ratownictwa medycznego i ten punkt ma być takim miejscem zapewnienia ewentualnego porodu, gdyby nie można było dotrzeć do wskazanego oddziału położniczo-ginekologicznego. To nie jest tak, że przyjedzie na SOR, gdzie będzie obok leżał pacjent ze złamaną nogą albo z zapaleniem wyrostka robaczkowego. Absolutnie nie chcemy, żeby pacjentkom gwarantowano pełną intymność, godność porodu w sytuacjach wyjątkowych. Dodaje profesor Ewa Wender-Orzegowska, krajowa konsultant w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Z założenia w tych miejscach, gdzie miałby być zamknięty oddział porodowy, nie mają się odbywać porody. Natomiast gdyby trafiła pacjentka, którą już położna oceni, że nie jest w stanie dojechać do tego najbliższego szpitala, no to wtedy taki poród odbierze. Joanna Pietrusiewicz z Fundacji Rodzić po Ludzku. No informacja, że mamy rodzić na SOR-ach, jest troszkę niepokojąca. Natomiast to nie chodzi o to, że kobieta będzie rodziła dokładnie w tej sali, w której my przechodzimy z bolącym brzuchem czy ze złamaną ręką, bo to nie jest pomysł Ministerstwa Zdrowia. I to mają być osobne sale, które są odpowiednio przygotowane i każdy ma teraz prawo wziąć udział w konsultacjach publicznych i napisać swoje uwagi. My jako fundacja na pewno damy takie uwagi, że te sale powinny być trochę lepiej wyposażone, tak jak ma każda inna kobieta, która by rodziła na sali porodowej. Ja bym powiedziała, że raczej z niedosytem patrzymy na to rozporządzenie niż z jakimś oburzeniem. Proponowane rozwiązanie krytykuje dr Katarzyna Zych-Krekora z Centrum Zdrowia Matki Polki. Nie zdąży pacjentka dojechać do miejsca, gdzie dostępny jest anestezjolog, położno, neonatolog i gdzie jest sala operacyjna. Nie rodzi w miejscu, gdzie ma swojego lekarza prowadzącego. Rodzi w całkowicie obcym miejscu. Jest to naprawdę bardzo duży stres. W momencie, kiedy tak bardzo pchamy do Europy, do Zachodu, do tego, do innowacji, to porody na SOR-ach będą krokiem milowym wstecz rozwoju medycyny w Polsce. Myślę, że są zupełnie inne obszary, w których można szukać oszczędności, ale położnictwo to jest naprawdę zły pomysł. Skończy się po prostu tragedią i zwiększeniem kosztów, jeżeli chodzi o porody w Polsce, bo będzie bardzo, bardzo dużo powikłań z tym pomysłem. Przynajmniej pokój taki awaryjny, no warunki na to, bo myślę, że kobieta też potrzebuje tak i spokoju, intymności, a to są tak różne przypadki, które się zdarzają na SOR-ze, więc to chyba nie jest odpowiednie miejsce. SOR mi się kojarzy z bardzo długimi kolejkami, tylko taka przejściówka, nie porodówka. Ja jestem ciekawy, co państwo, a przede wszystkim panie myślą o tym pomyśle. Oczywiście na pierwszy rzut ucha poród na SOR-ze brzmi nie najlepiej, ale po wyjaśnieniu w tym materiale być może państwo i panie zmieniły nieco zdanie. 2 2 7 3 czekam na komentarze do rodzenia na SOR-ach w małych miejscowościach. Time. The Importance of Being Idle, Oasis w programie trzecim Polskiego Radia, 20 minut po godzinie 18, a panie dzwonią w sprawie rodzenia na SOR-ach. Ale na pewno takie rozwiązanie nie będzie sprzyjało zwiększeniu liczby dzieci w Polsce. Dziękuję bardzo. Kolejne komentarze proszę zostawiać pod numerem 2273. Mówiliśmy już Państwu o odwołanej przez niemiecki dom aukcyjny licytacji dokumentów ofiar Holokaustu. Teraz władze nad Renii Północnej Westfalii, gdzie miała odbyć ta aukcja, zamierzają udostępnić dokumenty. O szczegółach nasz berliński korespondent Adam Górczewski. Tuż przed porą rozpoczęcia odwołanej aukcji, przed budynkiem, w którym miała się odbyć, zgromadziło się kilkudziesięciu demonstrantów. Domagali się oddania dokumentacji medycznej i urzędniczej, listów oraz przedmiotów związanych z więźniami niemieckich obozów koncentracyjnych. Podobny plan ma niemiecki MSZ. Rząd federalny kontaktuje się w tej sprawie z partnerami w nadrenii północnej Westfalii. Chcemy powstrzymać ten proceder, powiedział rzecznik niemieckiego resortu dyplomacji Martin Giese. Z kolei kancelaria rządu nadrenii północnej Westfalii przekazała mi, że władze tego landu starają się nakłonić dom aukcyjny Felsmann do udostępnienia dokumentów instytucjom zajmującym się historią. Minister miejscowego rządu Natanael Limiński wierzy, że uda się znaleźć rozwiązanie, które uwzględni obawy zarówno strony polskiej, jak i społeczności żydowskiej. Wiadomo, że Muzeum Auschwitz liczy na przekazanie materiałów dotyczących więźniów tamtejszego dawnego niemieckiego obozu koncentracyjnego. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. W programie trzecim teraz Olivia Dean. I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart, and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece. The extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me that isn't the case. 'Cause I think it's so easy. To nie taka prosta sprawa z tym rodzeniem na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Jeżeli to będzie w taki sposób, jak zostało przedstawione, że to będą pokoje osobne z łazienkami, odpowiednio przygotowane, takie pokoje na SOR-ach uważam, że są bardzo dobre. No, sala będzie trochę lepsza niż na SOR-ze. O czym my tu mówimy? To jest po prostu jakieś pomylenie pojęć. Czekamy na kolejne komentarze. 2273. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz.

20 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy dostanie szpital specjalistyczny w Kościerzynie na Pomorzu. Skorzystają pacjenci kardiologiczni, bo powstanie nowoczesna pracownia hemodynamiczna. Nowoczesny oddział będzie obok szpitalnego oddziału ratunkowego. Dzięki temu skróci się czas udzielania pomocy pacjentom, na przykład z zawałem serca. Ukraińcy zaatakowali cele wojskowe w Rosji rakietami ATACMS, poinformował o tym Sztab Generalny Ukraińskich Sił Zbrojnych. Armia zapowiada, że będzie dalej używać amerykańskich pocisków balistycznych dalekiego zasięgu do uderzeń na terenie Rosji. Doszczętnie spłonął słynny wieżowiec w centrum Zagrzebia, uznawany za symbol stolicy Chorwacji. Ogień wybuchł około północy i nie spowodował ofiar w ludziach, przekazały miejscowe media. Budynek znany jako Wiesnik od tytułu państwowego dziennika wydawanego do 2012 roku, który miał w nim swoją siedzibę, będzie odnowiony, zapowiedziały władze. Jutro na północy zachmurzenie ma być spore, może pojawić się deszcz, na Suwalszczyźnie nawet śnieg. Poza tym raczej pogodnie, temperatura maksymalna od 2 do 6 stopni Celsjusza. Dzwonią Państwo w sprawie likwidowania porodówek w małych miejscowościach i zastępowania ich specjalnymi pokojami do porodów na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Nasze państwo jest takie wspaniałe, na wszystko jest, a na nowego obywatela nie ma. To już nawet nie jest śmieszne, ja się śmieję z goryczą. Ale ja mam takie pytanie do tych, którzy to wymyśleli. Do pani minister zdrowia, do pana ministra finansów, do premiera i do tych wszystkich rządzących. Czy oni by chcieli, żeby któryś członek z ich rodziny tam właśnie urodził? Sądzę, że ciężko byłoby odpowiedzieć szczerze na tak postawione pytanie, ale zwolennicy porodów na SOR-ach powiedzą, że gdy bardzo mało kobiet rodzi, to utrzymywanie porodówek jest finansowo mało racjonalne. Czy jeżeli nie będzie 400 pożarów w ciągu roku w danym powiecie, to też straż pożarna będzie zamknięta? Oto jest pytanie. Na zegarach 28 minut zostało do godziny 19. W programie trzecim o 18.40 reportaż, ale najpierw Nirvana. About a Girl. Take it. 25 minut do godziny 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Nie tak wyobrażali sobie swoją przyszłość. No takich jak oni mówi się miłość od pierwszego wejrzenia. Tomek i Manuela poznali się w Hiszpanii. Założyli rodzinę, potem urodziły się dzieci, córeczka i dwóch synów. Byli wspaniałą i kochającą się rodziną, a potem przyszła chwila, kiedy okazało się, że wszystko nieodwracalnie się zmieni. Manuela zachorowała i postanowili żyć pełnią życia. Odwiedzali miejsca, o których Manuela marzyła, a potem to już pan Tomasz pisał książkę. Żyć każdym dniem. Ta książka okazała się być początkiem jego nowej historii. Joanna Bogusławska przynosi dzisiaj Państwu ważną opowieść Docenić życie. To tytuł reportażu, który przygotowała. Posłuchajmy. To jest jedno z moich ulubionych zdjęć z mamą. Jeden z pierwszych wyjazdów, które pamiętam. Polecieliśmy do Paryża ze znajomymi. Widać mamę, stoję przy niej, a za nią jest wieża Eiffla. Chyba lubię to zdjęcie najbardziej dlatego, że wygląda jakby na mnie patrzyła. Patrzyła, czy wszystko u mnie dobrze i czy wszystko się dobrze dzieje. Trochę jakby stała cały czas ze mną w pokoju. Otóż poprzysiędzę. Manuela, jak widać, w takiej ładnej, kremowej sukience. No, był ślub, w którym nie mówiła jeszcze ani słowa po polsku, a musiała wypowiedzieć przysięgę i odpowiedzieć na pytanie sędzi. Nie nauczyła się z tej przysięgi na pamięć. Trenowaliśmy tą przysięgę przez 2 tygodnie jej przyjazdu do Polski, aż do dnia, w którym mieliśmy ślub. Ja, Manuela Rodriguez Fernandez, biorę sobie ciebie, Tomasza Reimana, za męża. Przyrzekam uczynić wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, uczciwe i trwałe. I myśleliśmy, że będzie trwało do końca życia. To była miłość od pierwszego wejrzenia, ale mogę powiedzieć, że to była taka osoba, że im bardziej ją poznawałem, tym bardziej byłem nią oczarowany. Każdy miesiąc to było jakieś nowe odkrycie. Po 1,5 roku znajomości zdecydowaliśmy się na ślub i stwierdziliśmy, że ten ślub odbędzie się w Polsce. Z różnych powodów bardzo często zmienialiśmy mieszkanie. Pamiętam, że jednym z motywów zmiany mieszkania na większe był moment, kiedy Manuela zaszła w ciążę i miała się pojawić Ines wtedy. A Ines jest naszym pierwszym dzieckiem, później w odstępach mniej więcej 3-letnich na świat przyszli jeszcze chłopcy Rodrigo i Diego. Każdy wolny czas poza szkołą i tam przyjaciółmi spędzaliśmy we trójkę, ja z moimi braćmi razem z mamą. Mama zawsze była osobą, która myślę, że stawiała nas na pierwszym miejscu i po prostu byliśmy jej oczkiem w głowie. Moment zwrotny w naszym życiu nastąpił w długi weekend czerwcowy w 2010 roku. Ja jeszcze wtedy nie zdawałem sobie z tego sprawy, że to będzie tak ważny moment. Pojechaliśmy na ten długi weekend do Londynu. Poszliśmy do Tower. Niestety Manuela już na samym początku tej wycieczki powiedziała, że ona nie da rady, że ona się źle czuje i że ona musi odpocząć. Coś jej dolega, ale nie wie co. I że musi się odpocząć, bo nie da rady. Następnego dnia było lepiej, wróciliśmy do Warszawy, nie było problemu. I po chyba 2 tygodniach, ja byłem akurat na wyjeździe służbowym, Manuela zadzwoniła do mnie i poinformowała mnie o tym, że była u ginekologa. Ginekolog powiedział, że może mieć problem, że ta ma zmianę w piersi, która nie wygląda dobrze i że się powinna przebadać. Jeszcze przed moim powrotem zrobiła sobie biopsję i po kilku dniach poszliśmy wspólnie po wyniki tej biopsji. Okazało się, że to niestety jest rak piersi. Po tej biopsji zrobiliśmy kolejną biopsję i znowu wyniki tej biopsji nie tylko potwierdziły tego raka piersi, ale wskazały, że jest to tak zwany potrójnie negatywny rak piersi, czyli zdecydowanie najgorszy z możliwych przypadków, który ma najgorsze rokowania i pod kątem zarówno wyleczalności, jak i tempa rozwoju choroby. Krótko po tym, jak się dowiedzieli, przyszli, każdemu z nas oddzielnie powiedzieli o chorobie. Co się dzieje? Myślę, że rodzice oboje starali się nam przedstawić tą sytuację jako z tym pozytywnym nastawieniem. Nieważne są procenty, tylko ważne jest, że my możemy być w tym procencie, który wygrywa. Ja miałam 13 lat. Było to dla mnie ciężkie. Uznaliśmy, że zgodzimy się na to, co proponują lekarze w Polsce i tutaj się poddaliśmy zabiegowi chirurgicznemu, który niestety przyniósł kolejne złe wiadomości, bo okazało się, że ten rak nie tylko szybko rósł, ale też bardzo szybko przerzucał się na inne tkanki i to znowu już było kolejnym bardzo złym prognostykiem. Jak dziś pamiętam, krótko po tej diagnozie jeszcze przed zabiegiem chirurgicznym odwoziłem Diego na trening piłki nożnej. Z tego treningu jechałem na spotkanie. Po prostu pobaczałem się w trakcie tej jazdy. Jakby po prostu nie mogłem się powstrzymać. Bo wyobrażam sobie, że jak to będzie wyglądać, jak Diego za rok czy za dwa zostanie sierotą bez mamy i bez możliwości spędzania z nią czasu, bez ciepła, które ona daje. Po prostu jakby to był dla mnie tak tragiczny scenariusz, że nie wytrzymałem. Po miesiącu pojawiły się nowe kłopoty, blokada przewodu żółciowego i niestety z tym trafiliśmy do szpitala. W szpitalu po 6 tygodniach walki z tym pogarszającym się stanem odeszła. Jakby z jednej strony koniec bardzo trudnego etapu, bo jednak oglądanie osoby, która odchodzi bez możliwości pomocy, to był zdecydowanie najcięższy okres. To było strasznie wyczerpujące. I to pytanie było dla nas, jak to sobie teraz poukładać, życie bez niej. Czy jestem w stanie wrócić do pracy? Tutaj widać ulubione kwiaty mamy. Jasnoróżowe peonie, które do dzisiaj z nią są. Grób mamy jest w Hiszpanii. Grób mamy jest też powodem, dla którego my dalej będziemy jeździć do Hiszpanii, ja, moi bracia, mój tata. I chcieliśmy też, żeby ona była w miejscu, w którym się urodziła, obok swojego taty, obok rodziny. Ja myślę, że do dzisiaj nadal próbujemy się odnaleźć i w tym życiu bez mamy i nigdy nie będzie tak samo, jak było z nią, ale powoli, krok po kroku dostosowujemy się do świata, w którym jej nie ma. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek się pogodzę z tym, że straciłam mamę. Do dziś mam takie wrażenie, że czasami żyję w śnie. Obudzę się następnego dnia i ona, będę mogła do niej zadzwonić albo się z nią spotkać. Nie wiem, czy kiedyś się z tym pogodzę. Z drugiej strony, ja myślę, że trzeba patrzeć do przodu. Jak też muszę sobie poukładać swoje życie. Jesteśmy bardzo razem jako rodzina. I dla mnie to też jest i będzie ważne. Nigdy nie zapomnę Manueli i zawsze będę pamiętał o tym związku, o tych wartościach i o tych dzieciach, które mamy wspólnie. Tu na tej kanapie, gdzie aktualnie siedzimy, siadywałyśmy bardzo często z Manuelą i z naszą przyjaciółką Dominiką. Na górze albo w ogrodzie, w zależności od tego, jaka była pogoda, szaleli nasi chłopcy. I najważniejsze było dla niej to, żeby rodzina nie odczuwała skutków tej ciężkiej choroby. Do tej pory wspominamy Manuelkę uśmiechniętą, zadowoloną. Cały czas mam przed oczyma jej uśmiechniętą twarz. I chciałam bardzo podziękować Tomkowi i Ines i dzieciom Manueli za to, że podjęli ten ogromny trud i wydali książkę, która jest z jednej strony poradnikiem, ale z drugiej strony historią życia ich rodziny. Wszystkie wspomnienia bardzo żywo wróciły. Pomysł do książki nie był mój. Ja się biłem z myślami przez miesiąc. Przez miesiąc zastanawiam, czy ja naprawdę jestem w stanie. Czy ja naprawdę chcę. Po miesiącu dotarło do mnie, że bez względu na to, jak mnie to boli, jestem dłużny moim otoczeniom, moim bliźnim, innym pacjentom to doświadczenie, ten przykład. Bo nas w trakcie tej terapii wsparło mnóstwo osób. To by się nie udało bez ich pomocy. Myślę, że jest to trochę w moim obowiązku, żeby teraz oddać, może nie tym samym, ale innym, część tej dobroci, którą oni nam dali. I po to napisałem tą książkę. Dlatego, żeby dotarła do potrzebujących, im wskazała. Uważam, że to jest coś, co ludzie lepiej, żeby wiedzieli i wykorzystali to w swoich terapiach. Ja myślę, że dla mnie to był pewien sposób terapii. Przechodzenie przez to jeszcze raz bolało, ale też pomogło mi się trochę pogodzić. Fakt, że mogę pomóc przynajmniej innym osobom, pomógł mi się trochę pogodzić z tym, co się stało. Na okładce jest nie przypadkiem kalendarz. Ten każdy dzień jej kalendarza był dedykowany jej bliskim. Ona miała rozpisane godziny, komu da coś od siebie, komu zrobi mały prezent. Taką była osobą. I w tym sensie jest to troszkę zapisanie pamięci o niej, żebyśmy wiedzieli, do czego wracać, takiego wzoru do naśladowania. Był etap choroby i walki, on jest w tej książce opisany. Był etap dochodzenia do siebie po stracie i do momentu napisania tej książki. I ta książka była elementem zamykającym tą całą historię. I oczywiście od momentu straty do napisania tej książki To był okres ciężki, w którym ciężko było sobie wyobrazić, jak będzie dalej. Jak patrzę na to z dzisiejszej perspektywy i patrzę, jak dobrze mi jest dzisiaj, jak cieszę się z mojego obecnego tego, co robię, gdzie jestem i z kim jestem, to myślę, że to jest dowód, że trzeba myśleć do przodu i żyć każdym dniem, że to motto aktualne dla osób w sytuacji trudnej jest tym jeszcze bardziej dla osób, które tą sytuację trudną mają za sobą i powinni patrzeć przed siebie, a nie za siebie i również cieszyć się życiem w innym otoczeniu, ale znowu czerpać z tego życia każdym dniem. Mama nas nie nauczyła tego, żeby zawsze właśnie być blisko rodziny, żeby zawsze pamiętać o tym, że zawsze jak rozmawiam z moim tatą czy z moimi braćmi przez telefon, skończyć rozmowę, kocham cię, bo kto wie, ile razy więcej będę mogła im to powiedzieć. Po książce włączyłem się w inicjatywy związane z poprawą polskiej opieki onkologicznej. Drugi jakby aspekt jest moja obecna relacja, moja miłość do Inny i nasze bycie razem. Historia Inny jest w ogóle pasjonująca. Janina Ochojska zaprosiła mnie z uwagi na książkę, a Inę z uwagi na jej historię poradzenia sobie z sytuacją guza mózgu. Rady z tej książki wykorzystała sama jako pacjentka, bo z niewielu miejsc miała wsparcie. Ona jako bardzo młoda dziewczyna nagle straciła wzrok, poszła do okulisty, dowiedziała się, że prawdopodobnie ma guza mózgu. Ten guz jest usuwalny, ale prawdopodobnie będzie całkowicie sparaliżowana. I nie pogodziła się z tym i szukała lekarza. Dowiedziała się, że istnieje terapia, która nie wymaga tak głębokiej operacji uszkodzenia nerwów twarzowych i że tego rodzaju terapię robi jeden ośrodek w Polsce. Po tygodniu miała tę operację i dzisiaj jest super atrakcyjną dziewczyną. I po jakimś czasie mieliśmy się okazję spotkać, powołując na tą wcześniejszą znajomość. A czy ty się nie bałeś tego? Do dzisiaj się bada i tam śladu po tym guzie nie ma. Jeśli już to cokolwiek tam zostało, to jest, to się kurczy zamiast rosnąć. Jeszcze ja nie łączę tych historii. To są dwa życia. Było jedno, które niestety skończyło się i skończyło się tak, jak się skończyło. I z tamtego życia nie żałuję ani dnia, ale teraz mam swoje życie i po prostu nie chcę mieszać tych dwóch rzeczywistości. To jest najdroższa dla mnie osoba, bardzo mi na niej zależy i zrobię dla niej wszystko, czego będzie potrzebowała. Od ponad 3 lat mieszkamy w Warszawie i świata poza sobą nie widzimy. Przynajmniej ja nie widzę świata poza Inną. Uważam, że to jest najlepsze, co mogło mi się zdarzyć. I po prostu po raz drugi w życiu mam niesamowite szczęście spotkania na swojej drodze niesamowitej, bardzo ciepłej, bardzo mądrej, bardzo życzliwej osoby. Także mogę powiedzieć, że czuję się bardzo, bardzo spełniony. Docenić życie. To był reportaż Joanny Bogusławskiej ze studia reportażu Polskiego Radia. No one knows me like the piano in my mother's home. You would show me I had something. Some people call it soul. Top the sky, oh, you arrived when I was 3 years old. No one knows me like the piano in my mother's home. You know I the times I knew we couldn't cope. They said that is her time, no tears inside. I kept the feelings close. Sampa, No One Knows Me Like The Piano kończy nam dzisiejsze popołudniowe Zapraszamy do Trójki. Kłaniamy się w składzie Agnieszka Laskowska, Michał Jakubik, Józef Niewiarowski i Michał Matus. Zostawiamy Państwa z małym atlasem burz i chmurnymi mirażami i z małym zaproszeniem. Kuba Mrożewski będzie gościł Artura Rojka po godzinie 19 w programie trzecim. Za nami morze znużone spojrzę. Wielka sterta zgubionych lat. Liczne przystanki, mydlane bańki. Scena pierwsza, 30 akt. Rzucam delta falą, zwrot ciało, ciało. Pastelowych, ciepłych miast, już na karku czuć ich wiatr. Choć nie widzę stąd wielkich kroków, jakie stawia mój świat, wiem, że nie jest taki sam. Coś kreśli palcem kontur. We'll be right back.